دغلیک ملا محمد شاه اخوند را لیږلی دی د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي وایي چې کوچیان چې درې میاشتې ژمی په یو ځای تېروي او درې میاشتې دوبی پر بل ځای تېروي او دا نور وخت یې ټول په تګ او راتګ کې تېر شي نو دوی مسافر دي او کوم مقیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات دا كوچان مسائل دا جايوان سخرا كتاب جلاب ملدي دا زمون دا مذهب هر كتاب شراوالوي وفدشتو بيابانو فريقو فغروكي نت إقامت نسيكج لكن ما وراد كوچانو سا كوچان چه دا كجدي والادي خیمی والا دی و هم هغه چې یو ځای واړي که چیرې دوی اراده وکړه چې دا پنځلس شپې یا دغه میاشت موږ په دغه ځای کې تېروو حضراتو په دغه وخت کې دوی مقیمین دي و هم هغه نیت په اقامت د دا کوچانو دپاره په دغه دشتو بیابان کې او په دا غرو په دا ریګو کې د دوی دپاره دغه نیت جایز دي داسې یې کېږي اما که جایزي هغه په غرو کې نیت ته اقامت کوي یا په ساراو بیابان کې کوي چې هغه وطن نه دی قریه نه ده ښار نه دی د هغه جایانو دپاره ماورا د کوچانو هر څوک چې وي د هغه نیت ته اقامت په صحرا کې غلطتي نه دی روا او خود کوچان د هغو نیت ته اقامت شي کېږي نو که دوی درې میاشتې یو ځای تېروي په دا درې میاشتې کې به لمونځ پرک که ژمی دی که دوبی دی که بل فصل دی که بل فصل او بیا چې دوی د هغه ځایه روان شول اوس د څلورو یارانو څخه دوی ځي و هغه غزني ته او هغه مکور ته ځي پر دغه لارې باندې دوی مسافرین دي بیا هم یو ځای کې دا واښه پیدا کړه او هلته اوبه وي او دوی دا نیت وکړي چې پنځلس شپې شپاړس شپې به دلې تېروو بیا دوی مقیم دي بیا به لمونځ پوره کړي هر کله چې بیا د دغه ځایه کوچ وکړي او هغه ځای په زړه کې و چې هغه د درو ورځو مزل دی بیا مسافر بلل کېږي نو په دغه بیابان کې په صحرا کې د کوچانو دپاره نیت ته اقامت داسې کېږي اما د جایانو دپاره بیا نیت ته اقامت نه سي کېږي والسلام.